Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, hastalığı, hastayı, doktoru, kendimizi tanımadan önce bilmemiz gereken temel hakikatler var. Bu hakikatleri anlarsak Allah'ın izniyle hastalığı da, hastayı da, doktoru da, insanı da anlamış oluruz. Birinci ve yegane hakikat şudur. Değerli kardeşlerim, biz Allah'ın mülkünde yaşıyoruz. Bizi var eden, yaşatan Allah'tır. Söz sahibi Allah'tır. Allah'ın dışında her şey hiçtir. Elbette mümin insanlar olarak mülk Allah'ındır sözünü söylüyoruz, inanıyoruz. Bir sıkıntımız yok. İman ettiğimiz esaslar bu gerçeği bize söylettiriyor. Ancak bu çağın getirdiği anlayışların imanımıza etki ettiği hassas noktalar var. Biz mesela Allah yoktur diyen ateizmle veya deizmle uğraşırken Allah vardır desek bile onun varlığını etkin olmayan bir varlık haline getiren felsefelerimiz var. İnsan hakları, demokrasi, çoğulculuk gibi kavramları esasen kendi aramızdaki, insanlar arasındaki değerler olarak üretip tüketirken biz, fark etmeden kendi içimizdeki değer olarak kullanmamız gerekirken hak sahibi olma anlayışını, yer yer Allah'a karşı da bir takım haklarımız olabileceğini düşünebiliyoruz. Bir hiçin her şeyin sahibi olana hak iddiasında bulunması sadece delilik olabilir. Yokken yaratan, ben yokken var eden ve benim yokluğumla ilgili tek yetkili güç sahibi olan Allah'a karşı bir tür hakkını savunan anlayış eğer Müslümana da sirayet ediyorsa, devletlerin birbirlerine karşı, vatandaşların birbirlerine karşı hak çizgileri gibi bir çizgi Allah'a karşı da oluşturulabiliyorsa, herhalde bu hastalığın ta kendisi zaten. Bu sebeple hastalığı anlamadan önce, hastalıkla ilgili bir şey konuşmadan önce bizi konuşmamız lazım. Allah'ı konuşmamız lazım. Allah kim? İnsan kim? Var edenle var edilen arasındaki mesafeyi, ezeli ve ebedi olanla dün olmayıp var olan ve yarını meçhul olanın ilişkisini kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Evet, imanın 6 şartı konusunda bir sıkıntısı yok kimsenin. 32 de olsa imanın şartı, buna kimsenin itirazı olmayacak herhalde. Kur'an-ı Kerim'in 6000 küsur ayeti olmasına da kimsenin itirazı yok. 12000 ayet olsa da kimse itiraz etmeyecekti. Ama 6000 veya 12000 ya da 100000 ayet de olsa devlete karşı, yönetene karşı, şu haklarım diye konuşan insanlar gibi, Allah'a karşı, onun ne konuşacağını, ne yapacağını, adeta belirleme hakkım der gibi, konuşan insan çeşidi, Mekke'deki müşrik insan çeşididir. Müşrikler de Allah diyorlardı. Elimizdeki kitabımız Kur'an, onlara sorsan kim diye Allah derler diyor. Yaratan, göklerin sahibi, cennetin cehennemin sahibi kim sorusuna Allah diye cevap veriyorlar. Müşrikler Allahsız değildiler. Yetkilerini insanın belirlediği Allah'a inanıyorlardı. Sıkıntı burada. İnsanın Allah'a çizgi çizmesi, yetki belirlemesi bu çağ sıkıntısıdır. Bunun için bir takım insanlar çıkıp Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i Allah'ın peygamberi, konuşmaya yetkili temsilcisi, peygamber demek, konuşmaya yetkili temsilcisi olan Allah'a karşı, peygambere karşı kabul etme, etmeme hakkı gibi bir haktan söz etmesi insanların. Peygamber Aleyhisselam'a hayata müdahale edebileceği alanlar, edemeyeceği alanlar zımnen beyan etmesi. Kur'an-ı Kerim'i genç veya yaşlı müminlerin, kadın veya erkeklerin, din görevlisi veya dindar insanların ya da dinle bağı mesafesi düşük insanların Kur'an-ı Kerim ayetlerine bana göre ama diye başlayan çıkışlarla karşı duruşları, mezarlarda okurken tamamını okuyup pratiğe, hayat pratiğine gelince o pratikte kadına göre kırmızı çizgili ayetler, erkeğe göre kırmızı çizgili ayetler, siyasete göre kırmızı çizgili ayetler diye adeta, ticarete göre kırmızı çizgili ayetler zımnen ortaya koyan nesil hastalığı anlayamaz. Çünkü hastalığı anlamak hasta olmamayı gerektiriyor. Hasta aslında acı hissediyor. Hastalığın ne olduğunu anlasa, müdahale gücü olsa doktora muhtaç olmaz. Bu sebeple hastalığı anlamadan önce berrak bir nesil, sorunsuz bir beyin sahibi olmamız gerekiyor. Bunun için buradaki sözlerime başlarken, önce Allah'ın mülkünde yaşayan, onun kulları olduğumuza iman etmemiz gerektiğini söylüyorum. Eğer biz, mülk Allah'ındır, biz de bu mülkte Allah'ın kullarıyız. Kul kelimesi Arapçadaki abd kelimesinden geliyor. Köle demek. Allah'ın adeta bu tarihte bildiğimiz anlamı biraz daha derinleştirerek köleleriyiz. Yani hiçbir hürriyetimiz yoktur Allah'a karşı. İnsan nev'inin, cin nev'inin veya meleklerin ya da herhangi bir mahlukatın Allah'a karşı hürriyeti olamaz. Kölenin hürriyeti yoktur. Her mümin bunu itiraf ettiği için mümindir zaten. Bazı yasal hakları olan köleleri olamayız Allah'ın. Allah'a karşı ama, kullar olarak birbirimize karşı değil, Allah'a karşı milyarda bir bile konuşma hakkı olduğuna, böyle bir hakkın sahibi olduğuna inanan insan için mümin kelimesini kullanamayız. Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin inkar edilmesinin kafirlik olduğu bu anlama geliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul etmemek bu anlama geliyor. Ama bu çağda çağın geliştirdiği felsefeler, humanizme rahmet okutacak kadar insanı abartan, Allah'a karşı özellikle abartan, adına hürriyet diyerek, adına hak diyerek, adına sosyal güvence diyerek, ne derse desin, insanı humanizmin ötesine taşıyıp adeta mini mini ilahlar haline getiren ve bunu ailede çocuğuna uygulayan, çocuğuna verdiği ilahlık yetkisiyle adeta her türlü isteği yerine getirilen bir nesil yetiştiren yeni Müslüman aile düzeni, yeni cemaat anlayışı, bu asra ait bid'at olan Müslümanlık anlayışı hastalığı anlamaya engel bir hastalıktır. Dolayısıyla düzeltilmeden önce kanser, bu düzeltilmelidir. Bunu anlamazsak biz tıbbı ilahlaştırırız. Doktoru önüne geçilemez, siyasetçiden daha güçlü biri haline getiririz. Çünkü doktor da kul, hasta da kul, herkes kul olan bir dünyada kulluklarının sınırlarını aşmış kimseler hastalık zaten. Bu sebeple kardeşlerim, bugün dünya devletlerinin ülke sınırları veya insanoğlunun işte Birleştirilmiş Milletler kanalıyla ya da insanlara lütufta bulunan süper güçler kanallarıyla filan organizesiyle oluşturduğu insani denen ortam, eğer Allah'a karşı çizgilerimizle oynayan bir ortamsa, biz sorun içinde şifa arıyoruz demektir. Bunu düzelteceğiz. Bileceğiz ki bizim hürriyet dediğimiz şey, hak dediğimiz şey, bize, bana ait dediğimiz şey, devletin, belediyesinin parkında kumla oynayan çocukların çizgi çizip burası senin, bak bu kaleleri sen yaptın, bu kaleyi de ben yaptım, benim kaleme geçmeyeceksin, tamam mı demesi, sonra da belediye bekçisinin gelip aa çimlere basıyorsunuz, çıkın dışarı, çıkın dediğinde çocukların eli kolu bağlı parkı terk etmek zorunda oluş sahnesini tasavvur ediniz. Bizim dünyada ülkeler olarak çizdiğimiz sınırlar, Birleştirilmiş Milletlerin himayesinde oluşturulmuş şu ilkeler, bu haklar, bu hukuklar, bunların toplamı göklerden böyle izleniyor arkadaşlar. Belediyenin parkında çocuklar kumdan kale yapıyorlar. İşin özeti bu. Sonra bu kumdan kaleleri parkın bekçisi geliyor, defolun buradan çocuklar, bozdunuz çimleri diyor. Bu %100 göklerden böyle izleniyor. Böyle bile izlenecek bir durum değil aslında bu. Biz Allah'ın mülkündeyiz. İnsan ömrünü uzatma müdahalelerimiz, insana karşı şu hakları tanımamızı yaratan Allah böyle izliyor. İlk var eden değilsiniz. Ana rahminde yaşatan değilsiniz. Tüp bebek yapamıyorsun sen. Bebeği tüpte koruyorsun sadece. Var olana renk veriyorsun. Var olanda hastalıklı hücreye müdahale ediyorsun sen. O hücreye müdahale etme kabiliyetini yönlendiren aklı ve beyni sana veren Allah zaten. Sen zamanında 3 damla spermdin. Kur'an ifadesiyle pis su meniydin sen. Bugün o meniyi yaratan, o spermi yaratan Allah'a karşı haddini bilmezsen, belediyenin parkında kendisine evler, kaleler yapan çocuk gibi olursun. Birinci noktamız bu kardeşlerim. İki, bazı şeyleri anlamamız lazım dedik. Hastalığı da, doktoru da, insanı da çözebilmek için. İki, biz kuluz ya. Belki ağır olacak benzetmem. Ama tümümüz insan olarak, bütün 7 milyar bugün, bugüne kadar ki belki 70 milyar ne kadardıysa, bütün insanlık olarak bir fakültedeki doktorlar, talebeler ve asistanların önündeki kadavra gibiyiz Allah'ın önünde. Nasıl doktorların asistanlarıyla, talebeleriyle kadavrayı oradan cimcikleyip buradan kesip yapıştır bir daha dik bakalım diyorlar. Bunu niye yapıyorsun? Kimse demiyor, çünkü bu tıp için, insanlık için yararlı bir şey. Değil mi? Kadavralarla nasıl oynarsınız? Denmediği gibi insanlar benim kadavram tıp fakültesine bağışlansın diye sıraya bile girebiliyorlar. Çünkü insani bir şey bu. Halbuki insan mükerrem, niye bu kadavrayla oynuyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz çocuklar, bu kadavranın ciğerini sıkmayın böyle diyor mu kimse? Üstelik gerekiyorsa mezarı söküp mezardan kadavra götürüyor tıp talebeleri. İmiş. Bildiğim bir şey değil de soruyorlar fetva olarak caiz mi, ondan anlıyorum. Kadavra götürmem lazım diyor. Diş hekimliği fakültesinde sağlam dişli de olsa akrabalarını çocuklar götürüp ben bunu dişlerini sökeceğim diyor. Başka türlü diploma alamıyor. İmiş duyduğuma göre. Fetva olarak soruluyor, bilmiyorum. Ben tıp talebesi değilim. Şimdi bir kadavra, insan cesedi, o cesedin üzerinde 20-30 tıp talebesi, hocaları çalışma yapıyorlar. Yarınki sağlıklı insan nesli için bunu yapıyorlar. Bir tıp talebesi veya tıp hocası oradaki keşifleri üzerinde 100 bin, 2000 hastaya belki faydası olan bir ilaç icat edecek. Tedavi yöntemi geliştirecek diye bunu iş olarak görmek bir kenara, değerli bir iş olarak görüyoruz. Aziz kardeşlerim, 7 milyar insan Allah'ın önünde buyuz biz. Haddimizi bilmek zorundayız. Kendisi de bir insan olduğu halde, yaratıcı bir gücü olmadığı halde, bir doktor, tıp talebesi kadavra ile oynuyor, cimcikliyor, iğneyi oraya batırıyor, 3 tane kas çıkar buradan diyor, bilmem ne yapıyor. Bu insanlığa hizmet oluyor da, yaratan, her şeyin sahibi olan Allah, 7 milyarın 7'sini de tek gözlü yaratsaydı, veya filan yıldan itibaren bütün insanlar burunları tıkalı olarak yaratılıyor olsaydı, İnsanlar tek ayaklı yaratılmaya başlansa, 10 binlerce, 100 binlerce bebek bilmem ne hastalığıyla ana rahminde yaratılıyor olsa, yaratan, söz sahibi, mülk sahibi, aslın ve sonun sahibi Allah, bunu dilediği gibi yaratmakta, dilediği kulunu cennete yönlendirmekte, dilediği kulunu da cehennemde yönlendirmekte, neden söz sahibi olmuyor? Doktor yaratıcı olmadığı halde, şu hastadan kadavra da olsa işe yaramaz, bunu gönderin adli tıbba deme hakkı oluyor. Bu hasta iyi, bunun kasları güzel, bunu getirin, bunu açın, kesin çocuklar bunu diyebiliyor da bir başhekim. Yaratan Allah dilediği kuluna filan hastalığı niye vermesin? Kul musun, ortak mısın göklerde? Birinci maddeye dönmek zorundayız burada. Bir Birleştirilmiş Milletlerin Sağlık Komisyonu'ndan haklar almış 7 milyarsak, Birleştirilmiş Milletler bize can, kas veriyorsa, elbette biz bu hakkımızı kullanırız. Yahu siz Amerikalılar olarak sağlıkta böylesiniz, niye bize böyle yapıyorsunuz deriz. Niye Amerika'da bu hastalık olmuyor da bizde oluyor? Biz de bu hastalığı istemiyoruz. Obezite bizde olmasın deme hakkımız olurdu. Allah'a karşı biz kulluğun ötesinde bir dakika ömür uzatma hakkımız bile yokken, bizi nasıl yarattığına, esmer veya beyaz, siyah derili kıvırcık saçlı, topal, kör, sağır, filan sorunlu, bilmem ne hastalıklı, ana rahminde sakat kalmış, doğarken ebenin elinde sakat kalmış, bu farklı yaratış tarzlarına Allah'ın müdahale hakkımız nasıl olabilir kul olarak? Sonra nasıl Müslüman deriz kendimiz için? Müslüman Allah'a teslim olmuş insandır. Bunun için İslam teslim olmak kelimesinden geliyor. Dolayısıyla ikinci başlıkta kardeşlerim, hastalık %100 Allah'ın işidir. %100. Üşüttüm de bronşit oldum. Üşüteceğin rüzgarı veren de Allah zaten. Ben kendim rüzgarın önüne çıktım. Yahu Allahu Teala'nın kaderinde biz bir daldan öbür dala konmaya çalışan serçeler gibiyiz. Hangi dala konarsan kon, orası Allah'ın zaten. Bu yeryüzünde özürlü doğan mini bebeklerden sapasağlam doğan çocuklara, 80 yaşında dedesi parkta sigara içerken 8 yaşında çocuğun arabanın altında ölüp gitmesine varıncaya kadar Allah'ın mülkünde onun kabzası dışında kalan, onun hakimiyeti dışında kalan hiçbir şey yoktur ki hastalık Allah'ın iradesi ve kaderi dışında kalsın. İmanımız bunu gerektiriyor. Bunu böyle kabullenemediğimiz zaman maazallah kaybettiğimiz şey imanımız olur. İkinci noktamız bu. 3. Mülk Allah'ın dedik birinci maddede. Hastalık Allah'ın eylemlerinden biridir dedik ikinci maddede. Üçüncü maddede diyoruz ki, madem her şey Allah'ın elinde, dünyayı hep Nisan ayı gibi yaratsa ya biz terlemesek, yorulmasak, hep çiçek olsa dünya, kirazların bir dalında çiçek, öbür dalında da kiraz olsa. Çünkü kirazı bakıyorsun Nisan ayında çiçek, sonra çiçekleri dökülüyor, kiraz oluyor, kiraz da gidince kuru ağaç oluyor. Hep çiçekli kirazlar yaratsa ya Allah. Hiç taşmayan nehirler olsa ya, hiç hastalıklı olmayan insanlar olsak ya, yani sorunsuz bir dünya yaratsaydı ya Allah, madem bu kadar güçlü, her şey madem onun elinde, dünyayı Allah niye hastaneli yarattı? Niye doktora muhtaç yaratıyor insanı? Niye dünyanın silah sanayinden sonraki en güçlü sanayi ilaç sanayi oluyor? Silah ve ilaç ele geçirildiği zaman bütün dünyanın sahibi oluyorsun kadar niye güçlü bu dünyada? Madem Allah hem Besmele'de bize Rahman ve Rahim'ini öğretiyor, niye küçücük çocukları, mesela 2 günlük çocuğu göz ameliyatına alıyorlar? O şekilde niye yaratıyor Allah? Niye küveze konup ancak nefes alabilecek çapta sorunlu çocuk yaratıyor? Böyle bir soruyu sorar mıyız? İrdelemek için sormayız. Allah'ın izniyle müminiz, Müslümanız dedik elhamdülillah. Ama anlamak için soruştururuz. Burada kardeşlerim, 2 önemli noktamız var. Birincisi, Allah sadece dünyayı yaratmadı. Dünyayı ve cenneti cehennemi yarattı. Dünya hayatın bütünü değil. Dünya bir doğumhanedir. Nasıl bizim 80 senelik hayatımız için 8-9 aylık ana rahmi sürecimiz vardır, cennet ve cehennem hayatı içinde dünya bir doğum sürecidir. 80 senede biz cennet için veya cehennem için doğmak üzere yaşıyoruz. Ana rahmindeki cenin, ya bu berbat yerlerde, kokusuz, kokulu, havalı yerlerde niye duruyor bu çocuk diye müdahale eden var mı? Ana rahminde kalacaksın ki 9 ay dünyaya gelesin. Sadece ana rahmindeki şartları daha konforlu hale getirebilir misin diye bakarsın. İşte şu gıdayı al, bu gıdayı al diye. Dünya da bir doğumhanedir. Bu doğumhaneden ölen doğup Rabbine gider. Rabbi onu doğum şartlarına göre, mesela arızalı, defolu doğanlar cehenneme giderler. Ölü doğanlar ebedi kalmak üzere, ufak tefek sakatlıklar olanlar da tedavi olmak üzere cehenneme giderler. Tedavilerin olur, cennete giderler. Cennet ebedi hayattır. Ebedi hayat için 80-90 senelik bir doğum süreci vardır. Hamilelik süreci vardır. Dünya hepimizin anasıdır. Toprak bazında değil, yaşam tarzında anamızdır dünya. Bizi doğuracak, ya sakat doğuracak, ya da mesela ashab-ı kiram gibi sağlıklı pehlivan gibi doğuracak, daha son nefesini bitirmeden Rabbi ile kavuşacak, cennetine gidecek. Şehit olduğu gibi sapasağlam doğmuş insan demektir. Doğuyor, doğar doğmaz Rabbinin huzuruna gidiyor. Bu hayatın sadece dünyadan ibaret olduğunu zannedip, yani hayatı doğum merkezi olarak değil de kalınacak yer olarak gören kafir, elbette bu dünyanın sıkıntılarına anlam veremez. Dünyayı ebedi kalacağı cennet hayatı için doğmak zorunda olduğu anası olarak görenler, canım anacığım diye hem anasına hürmet eder, çünkü ananın kıymetini de bilmek gerekiyor, ama bu hürmet anasının kulu olmadığını, onun doğduğu hayattaki yaratıcısının kulu olduğunu anlamaya sevk eder onu. Sorun, biz bu dünyada ne için varız sorununun karşılığıdır. Dolayısıyla Allah'ın bu dünyayı bir doğumhane gibi yaratmasını anlamamız gerekiyor. İkinci meselesi, tekrar kadavraya döneceğim. Kadavra, insan cesedi üzerinde müdahale eden doktorun kabalığı açısından bakıldığında, ne yapıyorsun sen elin bıçakla bu adamla oynuyorsun ya? Denecek bir sahne görülür. İnsanlığın yatırımı açısından, insanlık açısından bakıldığında ise, Allah razı olsun, bu kadavrayı kim bağışladıysa bu hastaneye ne mutlu ya. Yüzlerce hastanın iyi olması için ön çalışma yapılıyor bundan. Kesiliyor, sonra bunun robotları yapılıyor. Ne kadar hoş bir şey diyoruz. Allah'ın mülkünde, Allah'ın hastalık yaratması, esasen 7 milyarı hiçbir sorunsuz da yaratabilirdi Allah. Hiçbir sorunsuz yaratabilirdi. Hastalıklı yaratması, doktora ve tıbba muhtaç, ilaca muhtaç yaratması, gıdaya muhtaç yaratması, ki insanlığın tek sorunu hastalık değildir. Açlık hastalıktan daha büyük bir sorundur. Esasen insanlığın en büyük belası uykudur. Hayatın belli bir mesela ortalama bazda bakıldığında 8 saati uykuya ayırdığımızı varsayarsak, hayatın 1/3'ine sıfır müdahaleyle yaşayabiliyor olman, o 1/3'ün senin başının belası olduğunu görüyor. İnsanın en büyük belası uykusudur. Müdahale edemiyorsun, erteleyemiyorsun, savsaklayamıyorsun. Aksi takdirde senin performansını indiriyor, görme kabiliyetini düşürüyor, konuşmanda abuk subukluk getiriyor. Uyku belası diye bir belamız var. Allah mükemmel yaratacak olsaydı, uyumayan insanlar olarak bizi yaratırdı. Mükemmel yaratacak olsaydı, böyle murad etseydi Allah, midelerinde gaz yapacak nesneler toplayan insan olarak yaratmazdı bizi. Melekler gibi yemeyen içmeyen olarak yaratırdı. Yani Allah için zor mu? 7 milyar insanın sadece aldığı nefesle doyup ayakta kalmasını sağlayacak bir mekanizmayla Allah'ın yaratması zor muydu? 7 milyarı yaratan için zor bir şey mi bu? Ne kadar olduğunu bilmediğimiz, rakam telaffuzunda bile zorlandığımız melekleri yemeden, içmeden, uyumadan yaşayacak şekilde yaratıyor da insanları böyle yaratsa Allah için zor değil ki bu. Zor kelimesi yok Allah için zaten. Bir proje de gerekmiyor Allah için bunu böyle yapmayı dilediği zaman. Ama hastalık, açlık, uykusuzluk, sakatlık, adına ne dersek diyelim, insana sorun olarak ortaya çıkan her şey hayattan kaynaklanıyor. Ya Allah burayı da cennet olarak yaratacaktı, cennete gerek yoktu o zaman, cehenneme gerek yoktu. Bu da ne demek? İnsanı yaratmaya gerek yoktu. Ya da insan hayatının 1/3'ünü uyanık geçirmenin kıymetini anlaması için uykuya mahkum edecekti, onu öyle yaptı. İnsanların açlık derdi olmasa, güneş enerjisinden pervane çevirir gibi yaptıkça, nefes aldıkça karnı doyuyor olsaydı, kim kimi tarlalarda güneşin altında çalıştırabilirdi? Kim fabrikaya giderdi? Bu dünyada soğuk derdi olmasa, geceyle gündüz hava aynı olsa, parkta bir yerde ağacın altında yatıp uyumak mümkünken, niye Allah bu insanlara ev, barınma yeri olarak ev, veya üstü kapalı kışın ısınacağı bir merkez edinmeye mahkum etsin ki? Hayır. 7 milyarın kovuşturmaca yaşayacakları bir hayat için hastalık, sağlık kadar gerekliydi bu dünyada. Uykunun uyanıklık kadar gerekli olduğu gibi. Hastalık eğer neden yaratıldı diye irdeleyeceksek maazallah, ondan önce insanlar niye yaşlanıyor diye irdelememiz lazım. İnsan bir defa 23 yaşında doğmalı, 23 yaşında 1000 sene yaşamalı bu dünyada. Böyle bir abuk subuk proje oluyor mu? Yaşlanıyorsun. Yaşlanmak ne demek? Etten, kemikten, kaslardan oluşmuş bir bünye üzerinden toprakta mücadele etmek demek. Bu mücadele seni sonunda Allah'ın mülkünde Allah olmadan bir şey yapamayacağına inandıracak seni. Bu üçüncü maddemiz. Yani Allah'ın hastalığı uyku gibi, yaşlanmak gibi, açlık gibi, insanı arkasından kovalayan, öcü kabul ettiğimiz değerlerden bir değer olarak görmemizi sonunda nereye bağlıyorum? Projeye bağlıyorum. Allah'ın projesi esasında mülkünde dilediği gibi bir nesil yaratma muradından kaynaklanıyor. Bizim sıkıntısını duyduğumuz açlık, yedikten sonra dışarı çıkma ihtiyacı, hastalık, yaşlanma, tam dostlarımla çay muhabbeti yaparken uyku bastırdı, kaşınmaya başladın sıkıntısı, borç korkusu, çalışmaya mahkum olma, emekli olduktan sonra bile iş arayacak kadar zafiyet içinde olma, para düşkünlüğü, cinselliğimiz, cinsel ihtiyacımız, bütün bunlar Allah'ın projesinin parçalarıdır. Ve dördüncü maddemiz kardeşlerim, şimdi hastalık algısına dönebiliriz. Madem inandık ki, ya da inanmak zorundayız ki, %100 hastalık Allah'ın projesidir. Tıpkı kiraz ağaçlarını çiçekli kirazlı yarattığı gibi. Sonra da 10 sene sonra o ağacı kuru bir odun haline getirmeyi murad ettiği gibi Allah'ın. Bize uykuyu kader olarak yazdığı gibi, yaşlanmayı kader olarak yazdığı gibi, bilerek, isteyerek ve sonuçlarını da yaratarak hastalığı yaratmıştır Allah. Ahmet'i yarattığı zaman Allah, Asiye'yi yarattığı zaman Allah, yani ana karnında, ana rahminde bir cenin yarattığı zaman Allah, hangi Allah'sa onu filan hastalığa müptela ettiği zamanda o Allah'tır. Dolayısıyla mümin öğle ezanı okunduğunda Allah'ın onu çağırdığını bilip Allah'ın huzuruna dikildiği zaman hangi insansa, hastalandığında veya ona ait mükellefin olarak bulunduğu bir yakını hastalandığında, doktor olduğunda, hemşire olduğunda, hastane görevlisi olduğunda, ambulans şoförü olduğunda, öğle ezanını duyan mümin gibi olmak zorundadır. Bu dünyada öğle namazıyla, Allah'ın mülkü olduğu için bu dünya, öğle namazıyla hastalık arasında ikisini de projelendiren kişinin makamın Allah olması açısından bir fark yoktur. Bunun için haykırarak diyorum ki, cami imamı kimse bu kainatta, bir dahiliye doktoru da odur. Cami cemaatinden öğle namazını kılmak için abdest alıp camiye giden bir mümin kimse, hastanede dahiliyenin önünde sıra bekleyen hasta da odur. Aksi takdirde sekülerizme iman etmemiz lazım. Hastane başka, cami başka dememiz lazım. Birinci maddede ne dedik? Allah'ın mülkündeyiz. Onun kabzası altındayız. Allah'ın iradesi dışında bir karıncanın ayağının bile kırılması mümkün değil olan bir dünyada, 3 yaşında küçücük bir çocuğun kanser tedavisi görmesi, 5 yaşında bir çocuğun ciğer ameliyatı geçirmesi, 2 yaşında bir bebeğin taşımakta zorlanacağı kadar kalın bir gözlüğü ömür boyu taşımak zorunda olması, öğle namazından farklı değil projenin sahibi olarak. Eğer bunu böyle düşünmezsek, caminin Rabbi ile hastanelerin Rabbi arasında fark görüyoruz demektir. Bu sebeple ben öğle ezanı okunduğunda, abdestimi alıp camiye giderken, hangi Allah'ın murakabesi altında bunu yapıyorsam, filan yerimdeki hastalığın tedavisi için de hastaneye giderim. Hiç kimse bana seni doktor tedavi etti diyemez. Tıpkı camide ben namaz kılarken senin namazını imam kabul etti diyemeyeceği gibi. İmam orada önümde duran bir semboldür sadece. Benim namaz kılmamı emreden de namazımı da kabul eden veya etmeyen Allah'tır. Hastalandığımda bana hastalık veren de Allah'tır. Beni tedavi eden doktor değildir. Cami imamının bana namaz kıldırdığı gibi doktoru da Allah önüme, namaz kılmam için imamı gerekçe gösterdiği gibi doktoru da gerekçe göstermiştir. Doktor tedavi etti veya etmedi denemez. Bu doktor başarısızdır, asla kimse diyemez. Doktor başarısız olmaz. Seni başarısız bir projede görmek istediği için Allah sen oradasın. Hiç hasta olmamanı da yazabilirdi Allah. Sana kader olarak hastalığı yazdı. Seni filan doktorla karşılaştırdı. Filan ilaçla senden önce binlerce hasta ayağa kalktı. Sportmen oldu. Sen o ilaçla yan tesirden mezara girdin. Çünkü doktor, hasta, hastane, hemşire bunların hiçbiri Allah'ın projesinde sonradan görüşülmek üzere diye ertelenmiş şeyler değildir. Ben hastaneye gittiğimde benim tedavi için önüne oturacağım doktorun bana zerk edilecek iğnedeki filan ilacın işte mesela mısırdan yapılan, mısır bitkisinden yapılan ham maddesindeki mısırın Brezilya'da bir tarlada tohum olmasından en az 5000 sene önce Allah o mısır tohumu Almanya'da bir fabrikada ilaca dönüştürülecek, onun işte milyonda biri kadarı bir iğnenin içine konacak, İstanbul'da filanca hastanın damarlarına zerk edilecek, o hasta da onunla iyileşecek diye yazan Allah'ın kuluyum ben. Hastalık Allah'ın kabzası dışında değil, hastane Allah'ın kabzası dışında değil, hemşire uzakta değil, hep beraber Rabbimizin kullarıyız. Doktor, hasta, hemşire, hepimiz sağlık görevlisi veya sağlık düşmanı kimsek, hepimiz Allah'ın görevlisiyiz. Allah ölümü de yarattığı gibi hastalığı da yaratıyor, şifayı yarattığı gibi şifasızlığı da yaratıyor. Peki bize ne düşüyor burada? Cihat düşüyor. Cihat düşüyor. Kur'an'ımız ne diyor? Hepiniz topluca cephelere dağılmayın buyuruyor. Kur'an. Hepiniz cephelere dağılmayın. Bir kısmınız Medine'de kalsın. Cephelerdekiler geri geldiğinde onlarla ilgilensinler diyor. Doktorum, hemşirem, sağlık görevlim, ambulans görevlisi Allah'ın izniyle cephe görevlisidir. Evet, elinde silah yok, iğne var. Elinde sadece reçete yazan kalem var. Laboratuvarda çalışan görevli hiçbir şey yapmıyor değil. Bir müminin, bir insanın, hatta mümin olması da gerekmiyor, bir insanın sağlığıyla ilgili tali görevlerden bir görevde. Hayır, o da cephede. O da Allah için iş yapıyor. Çünkü yeryüzünde insana hizmet için, insanı ayakta tutmak için yapılan bütün çalışmalar, Kabe'de tavaf etmek gibi, Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri başında selam vermek gibi, bu ümmetin anlayışı açısından ibadettir. Doktor ibadet halindedir. Hasta da ibadet halindedir. Ne zamana kadar? Nereden beni buldu bu sıkıntı dediği ana kadar. Hastalığı Rabbimden bilirim, şifayı da onun verdiğini bilirim, hastaneye koşarım, eczaneye koşarım, bu sürecimi de öğle namazına koşar gibi meleklerin yazdığına vallahi iman ederim. Bakın kardeşlerim, sadece iyi anlaşılması bakımından bir örnek olarak zikrediyorum. A kişisi B doktoruna geldi. Korkuyor, kanser belirtileri. Erkenden uyuyorum. Yediğim yemekler bir türlü mideme inmiyor. İşte kanser, haberlerde duymuş ki İşte sık sık uyuyanlarda kanser belirtisi olur. Uykuya doymayanlar şöyle olur. Evhamlanmış bu da. Gelmiş doktora gidiyor. Dikkat ediniz. Dikkat ediniz kardeşlerim. Medine'de peygambere selam vermek ve hastanede doktor olmak, hasta olmaktan söz ettim. Ya mübalağalı gibi bir söz oldu bu, değil mi şimdi ya? Medine'de peygamber aleyhisselama selamun aleyküm ya Resulallah diyorsun. Adam da hastanede bir çuval maaşla doktorluk yapıyor. O da ibadet, bu da ibadet. Ne oluyor? Deniyor değil mi şimdi? Denir. Buna cevap veriyorum. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor? Doktordan söz etmiyor. Bir mümine tebessüm edip onun gönlünü hoş eden, karşılıksız olarak ama, insan olduğu için, mümin olduğu için, mümine tebessüm edip onun gönlünü hoş eden, şu mescidimde bir yıl itikaf tutan bir mümin gibidir diyor. Bir selam peygamber aleyhisselamın kabrinde kaç dakika kardeşlerim? Yarım dakika, zaten itiyorlar seni kalabalık. Selamünaleyküm ya Resulullah demeden, aleyküm demeden kendini öbür tarafta buluyorsun. Bir yıl o mescitte itikaf hem de, selam vermede değil. Vaat ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Doktor bey, doktor hanım, karşısına gelen hasta. Selamun aleyküm doktor bey, doktor hanım, aleyküm selam. Ya bende kanser belirtisi var herhalde. Nereden anladın? Ya öyle vakti uyku basıyor beni. Haberlerde duydum, sık sık uyuyan kanser olurmuş. Şöyle bir bakıp, sende mi kanser var? Etme kardeşim ya, pehlivan gibisin sen, ne yapıyorsun sen ya? Nereden çıktı? Gene bir tahlil yapalım ama sen bunu, evham yapmışsın sen. Yok ya, biz hasta mı görmedik hiç? Hasta, gerek yok tahlile ya, sen öyle dediysen deyip gidecek. Bir yıl mescitte bu doktor şimdi. Peygamber mescidinde itikaf ediyor. Neden? Yahu Allah bu hastalığı, bu evhamı buna verdi, onu imtihan edecek, kadere itiraz edecek mi? Sen bunu tedavi et, sana sevap yazayım diyecek. Bir bebek senin önüne geliyor, sen o arada cep telefonuyla konuşup tahlillerini inceliyorsun. Asıl görmen gereken nokta da dikkatinden kaçıyor. Bir şey yok, annesi bir şey yok. Bu şey, ihlamur içirim bol bol deyip gönderiyorsun. Çocuk iki gün sonra mezara gidiyor. Basit bir enfeksiyonla gitti çocuk. Sen Rabbinin huzuruna bu vahşetle dirileceksin o gün. Peki ben doktorum, önüme geldi, kendi çocuğum gibi çocuğu aldım, ağlıyor, öpüyor, okşuyor çocuğu, anne gibi çocukla oynuyor, muayene etti, basit bir ilaçla enfeksiyonu önlendi, çocuk geri gitti, iki gün sonra ölecek çocuk 20 yaşında şimdi, 20 yıldır yaşıyor. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Kur'an bu. Bir kişinin yaşamasına sebep olan, bütün insanlığı yaşatmış kadar onurlu şekilde Allah'ın önüne gidecek. Bir kişi öldüren de bütün insanlığın katili olarak dirilecek. Biz müminiz, Müslümanız, şeriatımız var, Kur'an'ımız var, ahlakımız, muamelatımız, yaşantımız, her şeyimiz Allah içindir. Allah'la beraberdir. Bizde ahlak ibadettir. Bizde hastane herhangi bir şekilde minaresi olmasa da camidir. Doktor abdestli ameliyata girmesi gerekmediği halde ameliyathanedeki doktor, eğer acil bir vakaya bakıyorsa, cuma namazına gitmese de cuma namazı kılan mümin gibidir. Neden? Çünkü biz hastalığı Rabbimizin kaderi dışında görmüyoruz. Hastayı da Allah imtihan ediyor. Doktoru da imtihan ediyor. Ambulans şoförünü de imtihan ediyor. Hemşireyi de imtihan ediyor. Hastanın refakatçisini de imtihan ediyor. Bunun için burası cennet değil dedik. Burasının cennet olmasının bir anlamı yok o zaman. Burası cennet kazanma merkezimiz, cennet hayatına doğum yapacağımız merkezimiz burası dedik. Bu sebeple hastalığı biz Allah'ın mülkünde bir mikrop olarak değil, Allah'ın yarattığı bir mikrobun bize bulaşması olarak görüyoruz. Burada netice ne olacak kardeşlerim? Bu dört noktadan sonra netice nereye geleceğiz? Şuna geleceğiz. Hastalıkla mücadele etmek ibadettir. Bu mücadeleyi hasta yaparken bile ibadet halindedir. Bunu ben kendimden söyleyebilir miyim? Cennetim yok ki nasıl söyleyeyim? Cennet benim değil ya, ben nasıl ibadet sevap yazarım? Ama peygamberim söylüyor. Ne diyor? Hastalık öyle bir şeydir ki bu hastalık sayesinde müminin günahları dökülür, tertemiz olur. Melekler onun inleyişini, ağlayıp sızlayışını, ah vah edişini görürler. Derler ki ya Rabbi, bu kulun çok inlemeye başladı. Allah buyurur ki günahları tükendi mi kulumun? Çünkü o yaptıkça günahı dökülüyor. Ah diye yaptıkça günahı dökülüyor. Nefes alamıyor, oksijen tüpü takılıyor, günah dökülüyor. Oksijen tüpü değil, sevap makinesi takılıyor ona. Melekler derler ki ya Rabbi, defterlerinde günah kalmadı. Devam edin, hastalık devam etsin buyurur. Allah. Dikkat ediyoruz kardeşlerim. Hani günahları dökmek içindi bu? Öyle değil, ötesi var. Kul buyurur ki Allah, kulum bana sadece günahları dökülmüş olarak gelmesin. Biraz da sevap kazandırın kuluma. Son üç günü günahı olmadığı halde hastalıkla devam eder, boğuşur. Camide namaz kılıyor gibi sevaplar kazanır. Epey de bir sevap birikince buyurur ki Allah, alın kulumun ruhunu, gelsin şimdi. Hastalık ibadettir değerlendirebilen için. Cami de ibadettir, camiye abdestle giden için. Abdestsiz gidersen, camiye de gitsen, Kabe'ye de gitsen üstelik günaha girersin. Abdesti olmadığını bile bile namaza duran kafir olur. Hastalık ibadettir. Rabbim sen verdin, beni imtihan ediyorsun, ben de hastaneye gidiyorum, doktora gidiyorum, doktor ne dediğini yapacağım. Eğer sen bana şifa yazarsan sana şükürler olsun Rabbim. Sen şifa yazmazsan sen beni benden iyi biliyorsun, gene sana şükürler olsun ya Rabbi der, hasta kazanır. Doktor önüne hasta gelir, hemşire önüne hasta gelir, ambulans şoförü önüne hasta gelir. Rabbim bu hasta filan değil, senin emanetin der. Senin emanetin. Buna bir şey olsa sen soracaksın bunu. Hastanın sahibinin zengin olması, bir milletvekilinin onun namına hastaneyi araması önemli değil. Milletvekili kim oluyor da bu hasta benim hastamdır diyecek ya. Allah'ın kulu bu. Allah hastayı göndermiş. İmam efendi dönüyor bakıyor ki 50 kişi sabah namazı kılmak için gelmiş. Ya sizi kim gönderdi diyor mu? Allah çağırdı, hayy ala salah dedi. Geldi bunlar camiye. Ya ikinizi beğenmedim, gidin siz başka imam kıldırsın namaz diyor mu? Ben Allah'ın namazla mükellef kıldığı, kıldırmakla mükellef kıldığı kuluyum. Siz de kılmakla mükellef olduğu kulusunuz. Beraber Rabbimizi arıyoruz. Hastane de böyle bir yer. Doktorun abdestli olması gerekmiyor. Ayet-el kürsü okuyup muayene etmesi gerekmiyor. Sakallı olması gerekmiyor. Her biri için niyet ettim ya Rabbi, senin rızayı şerifin için bu hastayı muayene etmeye demesi gerekmiyor. Oruç tutmuyoruz. Sahur yemeği yemiyor doktor. Doktorun varlığı ibadet zaten. Hemşirenin varlığı ibadet zaten. Çünkü bu büyük projenin içerisinde doktor, hemşire, hasta, Allah'ın kulları olarak rollerimiz değişik de olsa sahibimiz bakımından, Allah açısından hep aynıyız. Nitekim doktor da zaten onkolojide tedavi görüyor 2 senedir, kendisi dahiliyeci. Kul ya, o da kul. O da kul. Nefrolojide o da sıra bekliyor. Neden? Göz doktoru nefrolojiden anlar. Nefrolojiden anlasa da zaten kendini ameliyat edecek hali yok. Kuluz kul. Kulluğumuzun gereklerinden biri cami olduğu gibi, Ramazan'da oruç olduğu gibi hastanedir. Hastane de kulluğumuzun gereklerinden biridir. Değerlendirebildiğimiz kadar bunu sevap kazanacağız. Tıpkı değerlendirebildiğimiz kadar camide sevap kazandığımız gibi. Hastanenin şartlarında doktorlukta abdest almak diye bir şey yok. Ayet-el kürsü okumaya, Fatiha suresi, her namazın her rekatında Fatiha suresi okunur. Her hasta için Yasin okunması gerekmiyor ama böyle bir kural yok. Ama her halükarda kul olarak bulunduğun yerde, kul olarak bulunduğun yerde namaz kılarken Allah seninledir, muayene ederken Allah seninledir. Ya Rab, euzu billahi mineşşeytanirracim deyip cuma akşamıdır diye Yasin okurken hangi Allah'ın sana bakıp sevap yazmasını istiyor duysan, kıvranıp vücudundan terler boşalan bir esnada ah diye bağırıp çağırırken de Subhanallah der gibisin. Çünkü Allah yarattığı hiçbir kulunu, mahlukunu, karıncalar da dahil, akrepler de dahil, sonra başıboş bırakmıyor. Sağlam kullarını topluyor, defolu kullarını atmıyor Allah. Hastalar da Allah'ın kulları, hem özel ilgi alanındaki kulları. Burada kardeşlerim, bir hadisi çokça duymuşsunuzdur. Hani Sara deniyor, epilepsi hastası bir kadın, Peygamber aleyhisselam efendimize geliyor da, çok sıkıntı çekiyorum ya Resulallah, senin duan kabul olur, bana bir dua et de kurtulayım bu hastalıktan dediğinde, Efendimiz ona ne diyor, ne buyuruyor? Tamam, hatırını kırmam, sana bir dua ederim. İstersen dua edeyim iyileş, istersen kıymetini bil bu hastalığın diyor. Kazan ve git Rabbine diyor. Bu cümleye dikkat ediyoruz. Demek ki dua ile de olsa, epilepsi hastasını tedavi edecek bir ilaçla da olsa, Peygamber aleyhisselamın alternatiflerinde tedavi var. İstersen tedavi edeyim seni, İyileş, duam geri gelmeyecek. Ama istersen de kıymetini bil bu hastalığın diyor. Kadın ne diyor? İstemem o zaman dua ya Resulallah diyor. Kalsın. Kalsın. Madem sevap makinesi bu, bunu ben niye? Ama bu epilepsi beni bulduğunda düştüm mü açılıp saçılıyorum, hep mahremim görünüyor. Dua et de öyle olmayayım. Yani o derece açılacak kadar olmayayım. Tamam buyuruyor Efendimiz. Kulluk bu işte. Kazanç halindesin. Hesap numarana yatırılıyor sürekli olarak. Biz bütün bu sözlerden hastalık davetiyesi mi üretmek istiyoruz? Asla. Yine Peygamberimiz bela istemeye karşı bizi uyarıyor. Hayır. Hayır. Hastalığı da yaratan Allah'tır, tedaviyi de yaratan Allah'tır buyuruyor. Filan hastalığın henüz ilacı keşfedilmemiş, tedavisi yokmuş. Yalan. Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Allah'ın tedavisini yaratmadığı bir hastalığı yoktur buyuruyor. İnsanın keşfedemedikleri var. Binlerce hasta üzerinde Afrika'da, Hindistan'da, Avrupa'da deney yapılacak. Bu deneyi yapan, camide namaz kılan mücahit gibi olacak, camideki namazını da ihmal etmeyecek şüphesiz. İbadet halinde olacak, cihat halinde olacak. Allah'ın izniyle de 20 sene sonra o hastalığın şifası keşfedilmiş olacak. Kıyamete kadar da bu süreç devam edecek. Eğer İsa aleyhisselamdan 400 sene sonra mesela bütün hastalıkların DNA üzerinden tedavisi yapılacak bir sistem keşfedilseydi, ki İsa aleyhisselamda yaklaşık olarak bu projeler vardı ama bir kişi peygamber olarak onun şahsında vardı sadece, bu insanlığa aktarılsaydı, Yahudiler İsa aleyhisselamı kovalamasalardı, İsa aleyhisselam bu mucizesi üzerinden tıp o gün insanlığın bu keşfini gerçekleştirseydi, bugün tıp fakültesi emeli doğduğundan itibaren bütün çocukların arzusu olmayacaktı. Ekmek gibi ilaç o zaman evlerde bile üretilecekti. Neden? Çünkü insanlık mücadelesi bitmiş, buğdayı keşfetmiş, ekmeği keşfetmiş bir süreçte kendi değirmeniyle de ekmek yapacak hale gelecekti. Öyle istemedi Allah. Nasıl istedi? Son insana kadar hastalık da bitmeyecek, hastalık eğitimi de bitmeyecek, şifa arayışı da bitmeyecek ve bütün bunlar Allah'ın gözü altında, murakabesi altında ve kulların Allah'ın rızasını arayan bir süreçte olduğu için de ibadet olarak devam edecek. Hastalık da ibadet, doktorluk da ibadet, hastaya hizmet de ibadet, kıymetini bilen için şüphesiz. Kaderi %100 benimseyen için, Allah'ı mülkün sahibi olarak gören için, bu mülkte, Allah'ın mülkünde, parkta oyun oynayan çocukların, burası senin değil, topunu al buradan der gibi, Allah'ın mülkünde kendisine otorite tanıyanlar için elbette hastalık bir hastalıktır zaten. Mümin için hastalık bir nimettir. Bu nimeti Allah istediği zaman versin, ben peşinde koşmayayım düşünür. Umuyorum kardeşlerim, hastalık algımızı değiştirecek sözler size söylemişimdir. Hastalığı değiştirecek bir kudretim yok. Bunu itiraf ettim zaten. Doktor da değilim. Ama hastalığa bakışımız değişebilir, değişmeli. Bu bir iman meselesi çünkü. Allah kullarına muhtaç olmadan yaşamayı ve Rabbimize imanımızla, temiz kalplerle gitmeyi hepimize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.